Valtz edo Manuel Valtzen izendatzea frantses gobernuan lehen ministro gisa berri on bat ote da. Orokorrean ginuke hori eranen galdera da, ea, be, pixka bat bere eskuineko tendentzia edo argazki edo irudi hori balorizatuz sartu duen François Hollandek hori galdera bat izaiten alda, baina guk momentuz Euskal Herriari begira ezarriko gira eta batera plataformari hitza emanez gure ekin dugu Nicolas Blain, egunon. Egunon. Egunon. Manuel Valtz izendatua izaitea, ez dugu erraiten alberri hon bat dela, bateraren zat? Ez, argita garbi, keinu izgarri txarra dela azpimarratu dugu atzotik, guri duriko bera baitzen gobernuan frentalki kontra agertu dena, bai gure kolektitatea galeriten dugularik, baina nere Euskara eta ikastolen dosieran, beraz, guretako keinu izgarri txarra emaiten da Parisetik gaur egungo giroan. Gogortu nahi dira posizioak Parisetik Euskal Gaiari buruz eta beste hainbat gaieta, menan Euskal Gaiari buruz ere? No, ez dakit elementu horiek kondutan hartu dituzten erabakiak hartzorakoan, baina segur da guretako ez dela irakorketa positiburik egiten al, oroitzen gira Le Branchu zela karguruna gure dozieran, eta Valtzen kontra ere frentalki bazen oposizio bat gobernamenuaren barnean berean. Eta justuki, erro lehen ministroak hartu zuen dozera, gutun bat izatzen zuen autetxen kontzelu eta garapen kontzeluari, erraiteko kontratu berri bat eginen zela, eta ausarta izan behar zela, eta proposamen batzu plazaratuko zirela. Orain Matignonen baita dozera Valtz Matignonerat igortzia, guretako ez da positiboa, eta ez dakigu bihar zer nolako erantzuna ukanen dugun, eta zer nolako diarrera ukaren duen Valtz lehen ministro gisa. Hor, ikusirik ala ere Valtzen posturak eta eran nahi ote du bukatua dela lurralde elkargoaren aldarrikapen hori bateraren zat? Bukatua segure ezet, zokan ditugu dehanik garaian maleruzki ezesko borobilak eta segitu dugu guk segur gira Parisek ez duela eskainiko bat batean eta izan ezker edo eskuin poderean ala izan da azkiz urteetan, ez duela eskainiko lurralde kolektibitatea bat batean. Beraz, hori diakinez badakigu mobilizazio berri batzu bultzatu beharko direla, autetxe berri batzu plantan diarri dira ere eta horiek lagundu beharko dituzte mobilizazio horiek, eta gero gizarte mailan egiazko eskaera bat sortu behar da, berriz giro bat sortu behar da, indar harremanetan sartzeko Pariseri begira. Apirilaren lehen azen atzo eta txiste bat atera da sare sozialetan, Frederik Espainiak izendatua izan entzela frantses ministeritza gobernu hortan. Ala balitz, adibidez, Espainiak izendatua ministro gisa, berri hon bat izango litzateke, Ipar Euskal Herriaren zat, ala alderantziz. Hori ez dakit, alderdi sozialisteko barne saltzen kurantan ez niz, baitez bada, guk dakiguna da batera gisa beti lan egin dugu hemen iparalde mailan lagundu nahi duten, gure proiektua lagundu nahi duten kargun guztiekin, eta hoien artean baidea sozialista batzu, segituko dugu guk ere maiten gure aldarrikapena nahi duten guztiekin, eta gero eiek badute biztan denak kargu bat gehiago, pentsatzen dut parlamentariai bereziki, gure mezua errazteko Paris begira, eta hor indar harreman hortan eiek dute lotura iten al zuzenki bai Valtzekin, bai biharko ministro berriekin. Batera, ipatzen dugun beraz lurralde kolektibitatearen aldarrikapen hori hauteskunde garaietan ere ezagir duzu emain gainean jontzarete beraz galdezkatzera hautagai guziak lurralde kolektibitatearen aldekoak dira, pasa, funtsian hor bozka horietan? Lehenik posten gira, zenta gure bi gai nagusiak izan kolektibitatea edo Euskara ikastolen problematika ere main gainan pausatuz, presenteko dira kanpaina osoan, eta justuki guk ez palima dugu ere sustengatzen hautagai bat edo bertzia, ohartzen gira panorama politiko berrian, sartu diren autetxi eta bereziki auzapez berriak askialdekoak ditugula. Beraz, gualtatu behar da, kontseilu guztiak izendatzia ondoko aste etan, baita ere erri elkargoetan zer nolako lehen dakaritzak bozkatuko diren, baina lehen irakorketa izgarri positiboa da, eta bereziki akba inguru hortan, hor baita ere autetxen kontributik delegatuak eta autatzen, ohartzen gira, miarritze angelu eta baionako hiru auzapezak baterako bidelagun izan direla egin bidean, eta hor guztarako, guretako, aski positiboa da eta lagunduko du erritar mobilizazioa. Eta utetxien kontseiluari begira, nolako perspektiba ikusten duzu hemen? Hortan bada erronka nagusi bat, azken urtean edo azken bi urtetan ohartu baigira zer da diokoan autetxen kontseiluan, eta justuki erriko bozekin berrituko da asamladaren erdia baino gehiago, kasik hiru laurdenak, beraz hor ere panorama hori ikusi behar da, ohartzen gira lehen itzulitik pastuzera autetxen artean aski aldekoak direla, eta beraz, autetxen kontseiluko ere ordezkariak aldekoak izanen dira, orain ikusi beharko da, nor duen osatzen asamlada hori, eta guri iduriko segitu behar dugu elkarlanean, koordinaketa bat ere badugu merkatal ganbara, egien biltzaharekin eta hori dena, behitz banatzen dira kartak, bainan aintzineat ekarri behar dugu gure proiektua. Nikolas Brian, baterako kidea zirela hori tarazten dugu, eskerrak goizuntan gure galdera erantzunik. Mire eskerzuri, pasa egunon.